の全てを込めてファイナルフラッシュをセルに放ったベジータ。しかしその究極の必殺技さえセルには通用しなかった。そして今、父ベジータの危機にトランクスがスーパーサイヤ人の壁をはるかに超えた超パワーを解き放った。父を救え、天をも焦がすトランクスの怒り。 Co tam się dzieje? Przecież to Trunk. Ileż on ma energii, lecz czy to wystarczy? Za każdym razem, gdy spotyka wroga, staje się silniejszy. To jasne, nie ma wątpliwości. Słyszałem, że superwojownicy potrafią zaskakiwać. Dziwni ludzie. Krillan, możesz coś dla mnie zrobić? Zabierz mojego ojca daleko stąd i nie pytaj mnie dlaczego. Nie ma sprawy. Cieszę się, że przemówiłeś, bo przez chwilę pomyślałem, że spotkało cię to samo co Songa. Wiesz, wtedy, gdy zamienił się w goryla. Bardzo się bałem. Nie przejmuj się. Weź to. W odpowiedniej chwili daj ją ojcu. By wyzdrowieć, musi ją połknąć. Możesz na mnie liczyć? Zostawiłeś sobie? Mnie nie będzie potrzebna. Wygram. Musi bardzo głęboko w siebie wierzyć, oby się nie mylił. Co za moc. Nieźle się dotychczas maskował. Chyba cię zaskoczę. Zaraz się przekonamy, pyszałku. Gdzie oni są? Halo? Co to? Niemożliwe. Przecież sam sobie nie poradzi z komórczakiem. W tej sali treningowej musiało wydarzyć się coś niezwykłego. Songokan, atakuj. Sam sobie wybierz technikę. Zgoda. nigdy. Miałeś dobry pomysł, ale nie przyłożyłeś się. Spróbuj jeszcze raz. Nie, nie robisz tego dobrze. A kuku, mam cię. Fantastycznie. Piękna robota. Dzięki. Ale bałagan, musimy to posprzątać. Tak się skoncentrowałem na walce, że zapomniałem o reszcie świata. Lepiej posprzątać, zanim się pokłócimy. Masz rację. Udało mu się, jest genialny. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek dorówna komórczakowi siłą. Pokonał bestię, coś wspaniałego. Nie, Krillan, uważaj. Zbyt wcześnie ogłosiłeś się zwycięzcą. Przeklęty komórczak, nic mu nie jest. Co za energia, jaka siła. Możesz się poddać, masz ostatnią szansę. Więcej ich nie będzie. Trunk, tylko nie to. Musisz wstać. Teraz rozumiem. Chciał mi umożliwić wyciągnięcie stąd Vegety. Ty jesteś odpowiedzialny za tę tragedię. Twoja głupia duma. Sam sobie na to zasłużyłeś. Na szczęście jest tu Trunk. On pokona Komórczaka, bo jest silniejszy od ciebie. Możesz być z niego dumny. On w walkę wkłada serce, lecz niestety nie możesz tego zobaczyć. Zgubiła cię pycha. Dla mnie jesteś nikim, ale dla Trunka jesteś kimś ważnym. Niełatwo pogodzić się z tym, że syn darzy szacunkiem takiego ojca. Nie musisz już ściągać na siebie uwagi. Vegeta jest już w bezpiecznym miejscu. Wiedziałeś? Nie do wiary. Oczywiście, że od razu cię przejrzałem. Chciałeś ratować Vegetę. W takim razie, dlaczego pozwoliłeś im odejść? Po co miałbym ich zatrzymywać? Ty to co innego. Czy rzeczywiście jesteś taki silny, jak twierdzisz? Zdumiewasz mnie. Dziękuję za komplement. Może wreszcie przekonam się, do czego jesteś zdolny. To absolutnie niemożliwe. Jeżeli się nie mylę, a tak chyba jest, Trunks jest silniejszy od Vegety. Teraz rozumiem, co miał na myśli Son Goku, mówiąc o mocy przewyższającej możliwości superwojowników. Już wkrótce Trunks zdradzi całemu światu, do czego naprawdę jest zdolny. Czy jednak pokona Komórczaka? Istota doskonała jest wszak niezniszczalna. Który z nich okaże się silniejszy? ベジータが死んじまった未来で何があったんだ。人造人間は強かった。立ち向かった戦士たちは皆凄まじいパワーに殺されてしまった。ゴハンさんさえも。次回ドラゴンボール Z 絶望の未来地獄を生き抜いた男トランクス地球を人造人間